ตอนนั่งภาวนาให้พากันฝึกนั่งขัดสมาธิเป็ดให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วหลับตานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นึกเอาพุทธคุณพุทโธเป็นอารมณ์ในจิตทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้มีสติตามดูซึ่งลมหายใจเข้าออกอยู่การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นของให้ความสุขสบายเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านตัดท่านละกิเลสราคะได้ท่านละท่านตัดกิเลสโทสะคือความไม่พอใจต่างๆได้ท่านตัดละกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาท่านนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่ที่ต้นไม้โพธิ์แสดงความสง่าผ่าเผยไม่มีทุกข์ร้อนประการใดนั่นคือว่าท่านภาวนาท่านเลิกละกิเลสทั้งหลายแหล่ได้เราทุกคนผู้ต้องการความสุขสงบก็ต้องตั้งอกตั้งใจน้อมนำเอาพุทธคุณคำว่าพุทโธเข้ามาไว้ในใจให้ใจเรามีความสงบตั้งมั่นไม่ต้องกังวลวุ่นวายกับเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้นถือการเวลาปัจจุบันธรรมในปัจจุบันนี้เท่านั้นเป็นหลักปฏิบัติลมที่เข้าไปลมที่ออกมาก็เป็นเวลาปัจจุบันเขาไม่ได้เคลื่อนไปไหนมาไหนเป็นโยมีโยในปัจจุบันถ้าหากว่าไม่มีปัจจุบันชีวิตของเราก็ไม่มีคนเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันในอดีตมันก็หมดมาแล้วในอนาคตการข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันธรรมคือธรรมที่เรานึกภาวนาอยู่ในใจนี่แหละเป็นการรวมสติความระลึกได้อยู่ในใจ เมื่อเราระลึกได้เมื่อใดเวลาใดสมาธิคือจิตตั้งมั่นก็ย่อมตั้งมั่นลงไปในที่นี้เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีแล้วปัญญาความรู้เท่าทันสังขารทั้งหลายก็ไม่ได้มาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบจิตใจคนเราแล้วก็หลงไปก็หลงในเวลาปัจจุบันถ้าปัจจุบันเรานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่หรือมอง เห็นว่าชีวิตของเรานี้ก็ห้อยอยู่เหมือนได้เส้นเดียวมัดแขวนไว้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นของยืนยาวคราวไกลจงมองเห็นมรณะภัยคือความแตกดับของรูปนามโยในใจนี่แหละคือว่าชีวิตของเราไม่ใช่วันคืนเดือนปีอย่างชาวโลกเขาเรียก ชีวิตจริงๆก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกออกและเข้าอยู่นี่แหละผู้ใดมามองเห็นว่าอายุสังขารไม่ใช่เป็นของยืนยาวข้าวไกลอะไรจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมสงบระงับตัดความทะเยอทะยานในจิตใจออกไปให้หมดสิ้นมองเห็นองค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าภายในดวงใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกขเวทนาอันมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารธรรมดารูปประขันร่างกายของคนเหล่านั้นชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นของมีประจำอยู่ในรูปประขันรูปประขันอันนี้ก็แสดงถึงทุกข์แสดงถึงทุกขังอริยสัจจังรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ตามมันเต็มไปด้วยกองทุกอย่างนี้ทุกเท่านี้ยังไม่แล้วทุกจริงทุกอย่างมันก็รวมกันไปตามธรรมดาของสังขารทั้งหลายผลที่สุดสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าถึงความแตกดับทำลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาถ้าจะว่ารวดเร็วแห่งความแตกดับนั้นพระพุทธองค์ท่านให้เพ่งมองดูว่าตอนน้ำเวลาฝนตกลงมาถูกแม่น้ำดำคลองมักจะมีเป็นตุ่มเป็นป่องขึ้นมาแล้วก็ประเดี๋ยวเดียวมันก็ดับไปชีวิตของคนเราจริงๆมันคล้ายกันกับว่าฟองน้ำมันเกิดขึ้นเป็นรูปร่างประเดี๋ยวเดียวมันก็แตกไปมนุษย์คนเราที่เกิดมาก็ไม่นานอย่างนั้นแหละแต่ที่เราเห็นว่าเป็นของยืดยาวข่าวไกลเพราะความหลงไม่ได้รู้จักตาความเป็นจริงว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงรูปนามตัวตนคนเรามันไม่เที่ยงเหมือนต่อมน้ำแตกดับไปอย่างนั้นแหละจิตใจผู้รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสิ่งต่างๆจงเพียรเพ่งดูให้แจ้งด้วยสติคือความระลึกได้ด้วยปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารด้วยญาณอันวิเศษเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะของตัวเองให้เบาบางหมดสิ้นไปจนไม่ให้มีอะไรเหลือไว้เพราะมันเป็นที่ก่อตั้งความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ตลอดกาลเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจงเพียรเพ่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจงเห็นว่าลมหายใจเข้าออกนี้คือบอกธรรมธรรมนั้นคือความแตกดับคือความตายจงเห็นความแตกดับความตายของตัวเองของคนอื่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันแตกดับไปทุกขณะทุกเวลาแต่จิตหลงคือจิตไม่รู้มาสำคัญผิดคิดสำคัญผิดคิดว่าตัวเราของเราไม่แตกไม่ทำลายแท้ที่จริงมันแตกดับอยู่ตลอดกาลไม่รู้ว่าจะวันไหนเวลาใดทั้งนั้นเองผู้ภาวนาจงมีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจของตัวเองคือดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนอกเหนือไปจากปัจจุบันนี้แล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกโลกเหล่านี้คือว่าโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาไม่ใช่ของบุคคลผู้ใด แต่จิตมายึดมั่นถือมั่นเอาไปโดยความหลงความไม่รู้จงทบทวนมาดูจิตใจดวงผู้รู้อยู่ของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจของเรานี้ทุกๆคนเมื่อมารู้จักว่าความไม่เที่ยงต่างๆถ้านอกจากจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่นี้ออกไปล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะเอาความจีรังยั่งยืนกับโลกนี้ไม่ได้นอกจากจิตใจดวงที่มารู้อยู่ฟังธรรมอยู่สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจนี้เท่านั้นถ้าอยู่ภายในใจไม่มีความทุกข์ถ้าออกหนีจากจิตใจของตัวเองไปยึดไปถือตามอารมณ์ต่างๆมันเต็มไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นคือว่ามันทนอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาอนัตตาคือสภาวะต่างๆมันไม่ได้เป็นของบุคคลผู้ใดธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายมันเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกไปดับไปเท่านั้นเองจิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่มันไม่ได้ไปไหนเพราะมันยังไม่แจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่อแจ้งพระนิพพานเมื่อใดแจ้งในกิเลสราคะโทสะโมหะแย่งคือไม่ล่มหลงมัวเมาไม่ปรารถนายินดีพอใจไปกับกิเลสเหล่านี้เมื่อแจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของผู้ภาวนาแล้วจิตใจมันก็ปล่อยวางเพราะความไม่ปล่อยวางความยึดถือเอาก็คือความไม่รู้นั่นแหละความไม่รู้อยู่มีแต่รู้ไปรู้ไปเรื่อยไปคิดไปปรุงไปแต่งไปตามสัญญาอารมณ์สังขารละมะสังขารละมานกิเลสมานก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดกาลนั่งโยก็เป็นทุกข์นอนโยก็เป็นทุกข์เดินไปมาที่ไหนก็เป็นทุกข์เพราะมันยึดอยู่ถืออยู่สำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราความจริงไม่ใช่เป็นของใครพื้นแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยเรียกว่าแผ่นดินแผ่นดินใหญ่กว้างมีแม่น้ำมหาสมุทรสาครรองรับกันไว้สิ่งเหล่านี้มนุษย์มายึดเอาเป็นแผ่นดินของกูแผ่นดินของเราแผ่นดินของข้าข้ามาเกิดในแผ่นดินนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราคิดดูภาวนาเพียรเพ่งดูให้ดีว่าแผ่นดินเป็นของใหญ่ยิ่งเป็นของกว้างขวางมันยึดถือเราไหมยึดว่าเป็นแผ่นดินของเราหรือไม่แผ่นดินเขาไม่ว่าอะไรใจหลงของคนเรามันไปว่าเอาเองว่าเอาเองมันก็เป็นทุกข์ไปเองเป็นร้อนไปเองถ้ามีผู้ใดมายึดแผ่นดินที่ตัวอยู่นี่ก็ว่าไม่ได้จะต้องรบราฆ่าฟันกันนี่ก็คือความหลงของจิตไม่ภาวนาละกิเลสถ้าละกิเลสออกไปไม่ต้องไปยึดแผ่นดินก็เป็นเพียงอาศัยอยู่ชั่วยังไม่ตายเท่านั้นเองเมื่อตายจิตใจออกจากร่างไปแล้วแผ่นดินมันก็อยู่อย่างนี้เมื่อเรายังไม่มาเกิดแผ่นดินก็มีอยู่นี่แล้วเรามาเกิดแผ่นดินมันก็อยู่อย่างนี้แหละใครจะมายึดมั่นถือมั่นว่าแผ่นดินของเราแผ่นดินมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะมันเป็นเพียงธาตุเป็นธาตุกรรมฐานอยู่อย่างนั้นเองนี่แหละผู้ปฏิบัติจงมาทำความเพียรรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจของตัวเอง มันเป็นเพราะจิตใจไม่โลตังหามายึดเอาถือเอาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงไม่ละไม่ถอนไม่ปล่อยไม่วางถ้าละถอนปล่อยวางออกจากจิตใจแล้วที่ไหนก็เป็นที่ภาวนาทั้งนั้นเรายืนอยู่ที่ไหนก็ที่เรายืนนั่นแหละเป็นที่ภาวนาเราเดินไปไหนมาไหนก็ที่เราเดินไปนั่นแหละเป็นที่ภาวนาเรียกว่าภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกในเวลาเราเพียรเพ่งอยู่เห็นแจ้งอยู่ซึ่งมรณะกรรมฐานอยู่ที่นี้ไปที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่บนฟ้าบนสวรรค์ก็มีความเกิดขึ้นก็ดับไปแตกไปเป็นธรรมดาทั่วโลกไม่มีสิ่งใดจะมั่นคงถาวรยั่งยืนอยู่ได้จิตใจควรรู้ควรเข้าใจทบทวนกระแสใจของตนเข้ามาภายในเมื่อมาอยู่ภายในดวงจิตดวงใจของตนได้นั่งโยก็มองเห็นชลาพยาธิมรณะมองเห็นคนก็เห็นมรณะกรรมฐานไปด้วยถ้าจิตตั้งมั่นโยภายในใจมันมองเห็นเองบ่ต้องไม่ต้องไปหามาจากที่อื่นมาเห็นจิตใจมันมีโยในใจแล้วแต่ความหลงมันมาลัดหน้าลัดตาเราอยู่ตลอดเวลาคือว่าจิตมันหลงสำคัญผิดคิดว่ามันจะมั่นคงถาวรยั่งยืนเหมือนความคาดหมายของจิตแท้ที่จริงจิตที่มันมาสร้างมาคิดมาปรุงมาแต่งอยู่นี่มันสร้างทุกข์ให้คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมีความทุกข์ความเล่าร้อนไม่จบไม่มีเวลาหยุดลงได้ผู้ภาวนาท่านจึงว่าหยุดได้แล้วนั่งภาวนาหยุดได้แล้วยืนภาวนาหยุดได้แล้วเดินไปที่ไหนก็หยุดได้แล้วแม้ร่างกายจะเดินไปใจให้มันหยุดอยู่สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่เห็นสิ่งต่างๆว่าเกิดดับแตกดับเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาแต่เพราะความรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันจิตใจเราไหวหวั่นพันพึงไปจึงได้เกิดความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราลงท้ายปลายชีวิตอันที่เรานึกว่าเป็นของเราแล้วนั่นความจริงไม่ใช่เป็นของใครเป็นธาตุโลกอยู่ตามธรรมดานั่นเองใครจะไปยึดไปถือมันก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณผู้เป็นจิตวิญญาณมีความหลงอยู่ในจิตจิตอันนี้ละมันพลอยเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างว่าร่างกายสังขารมันมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาเมื่อเราไปยึดมากเข้าไปมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาว่าตัวเราแก่เราชราทีนี้ร่างกายสังขารมันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเมื่อจิตใจเราไปยึดไปถือว่าตัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์หาความสบายไม่ได้แม้แต่น้อยในร่างกายสังขารไม่ว่ามันจะเจ็บโดยโรคอะไรก็ตามมันก็โรคเจ็บนั่นแหละเมื่อเจ็บแล้วในร่างกายสังขารก็หาที่อยู่ไม่ได้ที่ไหนที่ไหนมันก็เข้ามาถึงจิตใจคือจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นนั่นเองจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจบนเพ้อลำไลไปตามความไม่รู้ของจิตใจเวลาภาวนาท่านจึงให้เพียรเพ่งโยภายในว่าจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจของเราเวลานี้มีอยู่ในปัจจุบันนี้ตลอดเวลา ไม่มีเวลาใดจะไปที่ไหนถ้าเราเพียรเพ่งดูให้ดีเมื่อเราไม่ดูให้ดีมันก็สำคัญผิดคิดไปในจิตอันนั้นว่าจะได้ความสุขอย่างโน้นสบายอย่างนี้ไปตามเรื่องแท้ที่จริงแล้วโลกนี้มันไม่ใช่โลกสุขสบายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นแจ้งด้วยปัญญาญาณของพระองค์แล้ว ว่าทุกขังอริยสัจอย่างโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขสุขมันไม่มีสุขมันเพียงสมมติขึ้นมาว่าเป็นสุขเท่านั้นธาตุแท้มันเป็นความทุกข์กันว่าทนทุกขเวทนาไปอย่างนั้นเองเพราะจิตไม่ตั้ง อยู่จิตไม่รู้ภายในจึงได้มาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดกาลผู้ฟังธรรมผู้ปฏิบัติธรรมผู้เข้าใจในธรรมจงมองให้ลึกซึ่งเข้าไปว่าธรรมดากิเลสราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหานั้นมันสร้างแต่เรื่องทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนตลอดกาลตลอดเวลาผู้ภาวนาจงเห็นแจ้งว่านี่มันก้อนทุกข์นี่มันกองทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้มันอยู่ที่นั้นเป็นอยู่อย่างใดก็ให้เป็นอยู่อย่างนั้นสติเราก็ให้มีความระลึกอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเรานี่เองให้ระลึกอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาคือให้แจ้งอยู่ในใจไม่ต้องไปแจ้งภายนอกไม่ต้องไปหาภายนอกเราจะไปหาจากถ้ำจากภูเขาจากใต้ดินใต้น้ำมันก็ไม่มีมันมีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละถ้าเรามีสติความระลึกได้อยู่ในกายวาจาจิตของเรานี้รูปขันธ์ร่างกายอันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ยงกำหนดให้รู้ว่านี่มันเป็นอสุภะก้อนอสุภะกรรมฐานทั้งก้อนถ้าหากว่ามันยังไม่แตกไม่ดับก็พอทำเนาเมื่อมันแตกดับลงไปแล้วไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นของเปื่อยเน่าพุพังเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองแค่นั้นผู้ปฏิบัติจงรู้จงเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ดูความเป็นไปของรูปร่างกายอย่างเมื่อเร็วๆนี้เกิดมีลมพัดแรงฝนตกหนักโน่นจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์ทั้งจังหวัดเรียกว่าคนนั้นก็ตายไม้ก็ตายต้นมะพร้าวก็หักกลงไปถนนหนทางเต็มไปด้วยสิ่งที่หักพังบ้านเรือนวัดวาศาสนาสร้างขึ้นมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่ใช่จะอยู่ได้มันพังลงไปหมดทีนี้มนุษย์คนเหล่านั้นมันเข้าใจว่าตัวเองมีสติปัญญาสร้างเรือสร้างแพขึ้นมาในน้าในแล้วก็เอาลงไปน้ำไปหาปูหาปลาเข้าใจว่าจะได้กินปูกินปลาอย่างเดียวว่าเราจะกินปูกินปลาแทนที่เราจะได้กินปูกินปลาเมื่อบาปอันนั้นมันมากเข้าปะทะกับลมเรือก็ล่มจมลงไปเมื่อล่มปมลงไปก็เรียกว่าถึงคราวปลากินคนไม่ใช่ถึงมีแต่คนกินปลาอย่างเดียวเมื่อมนุษย์มันยังไม่แตกไม่ดับก็คนกินปลาทีนี้เมื่อมนุษย์มันตายตายในน้ำปลาก็กินคนลมก็พัดน้ำทะเลมันก็ซัดเข้าฝั่งทีนี้เมื่อซัดเข้ามาถึงฝั่งไม่รู้ว่าเป็นญาติมิตรผู้ใดเข ขาก็เอามาเรียงไว้เป็นร้อยๆไปดูเอาใครจำได้ว่าเป็นพี่ใครน้องใครเป็นญาติมิตรสหายมีหรือไม่ความจริงนั่นคนมันเท่ากันกับว่าคนทั้งประเทศมันไปตายในน้ำแล้วมันก็ซัดมาอยู่ฝั่งคนที่ยังไม่ตายก็ลากดึงเอามาเลี้ยงไว้พวกใดที่เมญาติกาวงศาไปหาปลาหาเงินหาทองจากปลาแล้วถึงข้าวปลากินคนมันกินไม่หมดมันก็ซัดเข้ามาฝั่งให้คนไปดูเอาไม่รู้ว่าจะดูอย่างไรเพราะมันเปื่อยมันเน่ามันเหม็นหนักเข้าจมูกก็สู้ไม่ได้ตาก็พอจะดูได้แต่ว่าจมูกมันสูดเข้าไปเท่าไรมันก็เหม็นตลอดไปถึงเขตที่มันเขากองไว้เป็นแถวเป็นแนวก็เหม็นหนักเข้าก็ไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรคนไหนเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นพี่เป็นน้องจำก็ไม่ได้ได้แต่ดมกลิ่นเหม็นเท่านั้นเมื่อทนกลิ่นเหม็นไม่ได้เราก็เลิกลากันไปนี่แหละผู้ปฏิบัติภาวนาก็ให้ระลึกว่าร่างกายสังขารตัวเราที่ยังเป็นอยู่นี่แหละพระพุทธองค์ท่านให้ชื่อว่าอาสุภกรรมฐานถ้ายังไม่แตกไม่ตายก็ถอยทำเนาเมื่อมันแตกดับทำลายแล้วให้ญาติพี่น้องไปเดินดูก็เดินไม่ไหวเพราะมันเป็นปฏิกูลโสโครกกินเหม็นเข้าจมูกทนไม่ไหวให้เรากำหนดพิจารณาว่ามันยังไม่เป็นถึงนั้นก็ตามมันก็เป็นอยู่ในตัวของคนเราทุกๆคนแต่เราไม่กำหนดพิจารณาพอเห็นเข้าเราก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นปฏิกูลโสโครกมันเห็นไปอีกแง่หนึ่งแง่ที่ว่าคนนั้นสวยคนนี่งามคนนั้นยังเด็กยังหนุ่มจิตมันหลงไปอย่างนี้คือไม่ได้คิดว่านมก็ตามแก่ก็ตามมันก็ก้อนอสุภกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นจงรู้จงเข้าใจว่าเราอยู่ใกล้อสุภกรรมฐานทุกวันทุกคืนนี้หนาวมาเราก็เอาผ้ามาห่มก้อนอสุภกรรมฐานอันนี้เมื่อเรามีผ้าห่มก็ว่าเราสบายอันสบายอย่างนี้เราไม่ควรไว้ใจให้จิตใจสบายเห็นว่าก้อนอสุภกรรมฐานนั่งก็นั่งในก้อนอสุภกรรมฐานนอนก็นอนในก้อนอสุภกรรมฐานคือตัวเรานี่แหละเอาผ้ามาห่มก็ห่มให้อสุภกรรมฐานเราภาวนาเพียรเพ่งเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบไม่ควรมายึดหน้าถือตาไม่ควรมายึดตัวถือตนไม่ควรมายึดเรายึดของของเราสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเท่านั้นเองจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรามีอยู่ทุกคนแต่เราไม่กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาจึงได้มีความลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิ้นต่อแต่นี้ไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจเพียรเพ่งภาวนาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังภาลัง